İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un ilk edebiyat derneklerinden biri olan Dersaadet Rum Cemiyeti Edebiyesi. Konuğumuz da bu konuda uzun zamandır çalışan ve yayınları olan tarihçi Doktor Firuzan Melike Sümertaş. Melike Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum Cem Bey. Çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kısa bir süre önce Profesör Mehmet Alkan'la bir program yapmıştık ve orada İstanbul'un ilk sivil toplum örgütlerini, cemiyetlerinin kuruluşunu konu edinmiştik. Orada da anlatılmıştı, Mehmet Bey bahsetmişti, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda özellikle Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın ilanından sonra toplumsal hakların genişlediği bir dönem yaşanıyor. Bu aynı zamanda kültürel açıdan da pek çok gelişmeye imkan tanıyan bir dönem. Osmanlı entelektüel dünyasının temel taşı olarak bugün görebileceğimiz pek çok cemiyet kuruluyor bu dönemde. Bu cemiyetler içerisinde bizim bugün konusunu edeceğimiz Dersaadet Rum Cemiyeti Edebiyesi, yani Rumca adıyla Silogos, özel bir yere sahip. Çünkü hem kapsamı alanı geniş hem de belki de en uzun soluklu cemiyet, dernek olmuş o dönem. Tabii üyeleri de ilginç bu derneğin. Mesela kurucu üyelerinden biri, daha sonraları Sultan II. Abdülhamit'in özel doktoru olarak da görev yapacak olan Spiridon Mavroyani, değil mi Kansu? Evet Cem, 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı başkenti İstanbul'da kurulan son derece sıra dışı bir cemiyetten bahsedeceğiz bugün konuğumuzda. Cemiyet 1861 yılında kurulmuş. İsmi önce İstanbul Rum Filoloji Kumpanyası olarak belirlenen bu cemiyet, Osmanlı Rum cemaatinin önde gelen insanları tarafından oluşturulmuş. Aralarında doktordan tüccara, bankerden öğretmene kadar pek çok farklı alandan üye bulunduruyor. Ancak hemen şunu belirteyim, konuğumuz Melike Sümertaş'la sohbete geçmeden önce. Silogos sadece Rum Edebiyat Cemiyeti değil, üyeleri arasında Marif Nazırlığı yapan Münif Paşa, Müze-i Humayun Müdürlerinden Philip Anton Detiye ve mezarı bugün Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nda bulunan Robert Kolej'in tarih profesörü Alexander von Millingen gibi Osmanlı entelektüelleri de var. Cemiyetin üye profili içinde. Evet, şimdi konuğumuz Melike Sümertaş'a dönelim ve bu konunun detaylarını öğrenelim. Şöyle başlayalım hocam. Nasıl kuruluyor Silogos ve kuruluş amacı nedir? Teşekkür ederim tekrar. Silogos nasıl kuruluyor? Sizin de daha önce bahsettiğiniz Mehmet Hoca ile gerçekleştirilen programda hocanın çok detaylı şekilde anlattığı biçimde 1860'lar aslında Osmanlı tarihinde İstanbul'da çok entelektüel faaliyetlerin arttığı ve bir takım cemiyetleşmelerin çoğaldığını gördüğümüz bir dönem. Bu dönem içinde Osmanlı Rumlarının eğitim alanında ve dil alanında gelişmesini isteyen, hedefleyen bir avuç entelektüelin, bir avuç aslında bu konuda kafa yoran insanın bir araya gelip böyle bir cemiyet kurmak istemesiyle başlıyor. Dediğiniz, az önce sizin bahsettiğiniz Spiridon Mavroyani'nin evinde toplanan bir grup Mart 1861'de bir cemiyet kurulması fikrini ortaya atıyorlar. Daha sonra daha kalabalık bir grup Yorgo Konstantinidi'nin evinde buluşuyorlar yine aynı yıl Nisan ayında. Anlıyoruz ki yakın bir zaman sonra da cemiyetin resmi kuruluşu gerçekleştirilmiş oluyor. Hedefleri aslında adından anlaşılacağı gibi, yani Yunanca adı aslında filoloji cemiyeti. Hani edebiyatı belki onunla düzeltmek gerekir. Filoloji cemiyeti olarak aslında yazılı ve sözel alanda dille ilgili çalışmalar yapmayı hedefliyor. Ve bunu aslında Yunan, yani Rum gençliğini o dönemde eğitimli geliştirmek, onların okullarına destek olmak, yoksul okullara destek sağlamak, onların müfredatlarını geliştirmek gibi uygulama alanlarında hayata geçiriyor. Peki o zaman sadece o dönemde sadece Silogos mu var? Yani Ders Adet Rum Cemiyeti Edebiyesi mi var? Yoksa diğer gayrimüslim gruplardan, topluluklardan ve Müslüman kesimin de oluşturduğu bu tür entelektüel faaliyet için kurulmuş dernek var mı? Var tabii ki. Silogos bu açıdan tek örnek değil. Biz Silogos'u özellikle konuşuyor olmamızın sebebi sizin de söylediğiniz aslında çok uzun soluklu cemiyetlerden bir tanesi olması. Ama Silogos'un kurulduğu dönemde ona eş zamanlı olarak kurulan pek çok cemiyet biliyoruz. Bunların arasında Rum cemaati içinde olanlar var. Mesela Minimoseni Cemiyeti gibi Fener'de kurulan ya da Küçük Asya Cemiyeti gibi. Ya da Osmanlı Müslümanlar arasında kurulduğunu bildiğimiz ama gene üyeler arasında farklı cemaatlere mensup kişilerin de yer aldığı Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye gibi örnekler var. Yine işte Mehmet Hoca'nın bahsettiği gibi bu devir aslında bu açıdan entelektüel faaliyetlerin ciddi yükselişte olduğu bir dönem olduğu için bu tür eğitim ya da eğitim odaklı ya da bilimsel ilerleme odaklı ya da araştırma odaklı cemiyetlerin sayılarının arttığını görüyoruz aslında. Peki Melike Hanım, bu cemiyette yani bu cemiyet Silogos nasıl örgütleniyor? Kimler üye oluyor? Üyelerinden beklentileri ne o dönem? İlk kuruluşunda bahsettiğim gibi birkaç ya küçük bir grup aslında bir araya geliyor. Önce 7 kişi, sonra 33 kişiye kadar genişliyor. Sonra daha sanıyorum bir 90 kişilik yine bir kurucu gruptan bahsetmem mümkün. İlk genişleme aşamasında ama daha kapsamlı genişlemesi için üye kayıt almaya başlıyor. Bunlarda da 3 farklı tip üyelik olduğunu görüyoruz cemiyet bünyesinde. Cemiyet bunları kendisi tarif ediyor. Yani bizim 3 farklı tip üyemiz olacak diyor. Bir tanesi düzenli üyeler, cemiyet etkinliklerine katılanlar, işte toplantılarına gelenler, araştırmalarını cemiyetle paylaşanlar gibi aktif üyelerden bahsediyoruz. Hı hı. İkinci grup üyeler, bizim birazdan muhabir ya da muhabir üye diyebileceğimiz yani merkezde, ya İstanbul'da oturmayan, İstanbul'da mevcut, İstanbul'da yaşamayan ama bir şekilde cemiyetle ilgili ilintili olmak isteyen, işte Osmanlı coğrafyasının farklı yerlerinde olabilir, Avrupa'nın farklı bölgelerinde olabilir, benzer kurumlarda, benzer cemiyetlerde görev yapıyor olabilir. Bu kişilerin aslında yazılarını, araştırmalarını cemiyetle paylaşmasıyla oluşan muharir üyelikler. Üçüncüsü de aslında cemiyetin gene kendi içinde bir tür öneri sistemiyle, en az 3 üyenin önerisi sistemiyle ortaya atılan ama üyelerin genel kabulünü gerektiren, yani oylamasını gerektiren bir onur üyeliği sistemi. Bu onur üyeliği sistemi de biraz daha şey gibi anlamak mümkün. Yani cemiyet kimlerle ilişkide olmak istediğini, kimleri network'üne katmak istediği üzerine aslında bir tavır geliştiriyor diyebiliriz yani. Dolayısıyla bu böyle genişliyor ve biz cemiyetin dergisinde hemen her sayıda bu üye listelerini görüyoruz. Hem isimlerini hem işte mesleklerini hem yaşadıkları yerleri görüyoruz. Her sayıda neredeyse 300'den fazla üye olduğunu biliyoruz. Şimdi dergi dediğiniz için hemen onu sormak isterim. Tabii Silogos'un bir dergisi var. Hatta bugün cemiyetle ilgili en çok bilgiyi de o derginin günümüze kalan kopyalarından ediniyoruz. Nasıl bir dergi, ne kadar sürmüş yayın hayatı ve neler yayınlıyorlarmış bu dergide? Şimdi Silogos yani kurulduğu andan itibaren aslında hedeflerini ve yapmak istediklerini net tanımlamış bir cemiyet. Dergi bunların içinde en kapsamlarından bir tanesi. Aslında aylık olarak çıkarmayı hedefliyorlar ama sanıyorum o dönemde koşullar el vermiyor ve aylık çıkarmayı bir şekilde gerçekleştiremiyorlar. Hatta yani daha sonra yıllık olarak olmasına karar veriliyor ama bu yıllığı bile aslında çok düzenli çıkardıkları söylemek mümkün değil. Bazen 1-2 yılın sayısının bir arada birkaç yıl sonra çıktığını görüyoruz. Yani ilk sayı bile 1861'de kurulan cemiyetin ilk sayısı bile 1863'te basılabiliyor diyebilirim. Bu da şundan kaynaklanıyor. Çünkü dergi aslında bir tür özet, yani bir tür külliyat. Yani bütün bu bahsettiğim düzenli toplantılarda neler olduğunu, neler konuşulduğunu takip edebildiğimiz toplantı notlarının yayınlandığı bir dergi. Bence bu açıdan en büyük kıymeti bu. Yani bir Silogos'un aktif olduğu süreçte nasıl işlediğini aslında burada takip edebiliyoruz. Onun dışında bu etkinliklerde yetkinliklere katılan araştırmacıların sunduğu araştırmalar ya da az önce bahsettiğim muharir üyelerin gönderdiği yazılar, metinler de derginin sayfalarında araştırma makaleleri olarak yer buluyor. Yani biz yine sayı başına neredeyse 200-300 sayfalık böyle kalın ciltlerden bahsediyoruz. Yani 60 yıllık süreç içinde 30'dan fazla da cilt var yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla oldukça büyük bir yekün var. Hem araştırma anlamında çok geniş bir perspektif var hem de dediğim gibi içeriye dair, toplantı içeriklerine, üye içeriklerine dair kapsamlı bilgiler mevcut. Anladım. Evet. Peki bu dergi yayınına ek olarak da bir kitaplıktan bahsediyorsunuz makalenizde. Nasıl bir kütüphane bu? Nerede kurulmuş? Okuduğum kadarıyla kısa zaman sonra halk kütüphanesine de dönüşmüş. Bu aslında hani Silivos baştan beri hedefleri net ortaya koyuyor dedim. Kütüphane ya da halk kütüphanesi temel hedeflerle yani baştan konan hedefler arasında yok. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bu dergi yayınıyla beraber ve bir araştırma kurumu kimliği ön planda olduğu için Silogos'un ciddi bir yayın değiş tokuşu ve yayın takibi durumu söz konusu. Hem güncel yayınları takip ediyorlar, hem benzer kurum kuruluşların dergi diyebileceğimiz diğer yayınlarını takip ediyorlar ve değiş tokuş yapıyorlar. Dolayısıyla bir koleksiyon kendiliğinden zaten oluşmaya başlıyor aslında Silogos kurulur kurulmaz. Ve bununla da ilgili bir bu koleksiyonu takip edecek, kim neler alınacağını karar verecek, bu alımları sağlayacak bir komisyon ihtiyacı ortaya çıkıyor. Önce bu komisyon kuruluyor, sonradan aslında Silogos'un kendi binasına, kendisine ait bir binaya ve iyi bir yapıya kavuşmasının arkasından aslında bir okuma salonu açılıyor ve bu koleksiyonun işte gündelik okuyucuyla da buluşması da bir imkan sağlanıyor. Bu okuma salonunda da günün işte belli saatlerine, sabahtan birkaç saat, öğleden sonra birkaç saat olmak üzere girebiliyorsunuz. İşte bugün normal modern kütüphanede olacağı gibi bir üyelik sistemi var. Kayıt oluyorsunuz ve bu kayıda karşılık işte kitap ödünç alabiliyorsunuz. Bunu bir ay boyunca elinizde tutabiliyorsunuz. İşte kütüphaneye giren her kitabın başına mutlaka bir silogos, mührü logosu basılıyor aidiyet göstergesi olarak. Yani bugün bir araştırma kütüphanesinden bekleyeceğiniz yayınlara, yani konusuyla ilgili yayınlara erişebileceğiniz. Bu arada üyelerin de kendi çalışmalarını, yayınlamalarını katmalarının, yani koleksiyona katmalarının zorunlu olduğu bir sistemden bahsediyoruz aslında. Peki biraz bu cemiyetin, Silogos cemiyet demek demiştiniz. Bu cemiyetin üyelerinden bahsedelim mi? Osmanlı kültür hayatına katkılarıyla öne çıkan kimler var aralarında? Tabii bu Silogos meselesine öncelikle izin verirseniz bir açıklık getireyim kısacık. Onu söylemedim başta. Silogos evet. Aslında Yunanca cemiyet demek. Yani aslında bizim bahsettiğimiz cemiyetin tam adı Helenikos Filologikos Silogos en Konstantinopoli. Yani İstanbul'daki, yani sizin Osmanlıca adını söylediğiniz şekliyle Dersaadet Rum Cemiyeti Edebiyesi, ama İstanbul'daki Helen Filoloji Derneği de diyebiliriz bugün modern Türkçe'yle. Silogos kelimesi de bu açıdan aslında en bilinen cemiyet olduğu için biraz Filoloji Cemiyeti Derneği'ne verilmiş logo, yani marka adı diyebilirim aslında o açıdan. Yoksa aslında dediğiniz gibi bütün cemiyetleri tanımlayabilir. Üyeleri çok enteresan, çok kalabalık bir üye grubu var. Aslında şeyi söylemiştim, baştan bir Rum cemiyeti olarak kurulduğu için Rum tabii ki üyeler, yani Rum entelektüeller ve meslek adamlarının ağırlıklı olduğu bir cemiyet olarak kurulmasına rağmen çok hızlıca çalışma alanları nedeniyle, çalışma alanları ile ilgili pek çok insanı da bünyesine katmaya başlıyor. Tabii ki bu açıdan Rum entelektüelleri ya da Rumları saymak lazım. Yani mesela Alexander Paspartis benim aklıma gelen ilk isimlerden. İşte Mavro Yeni ailesi, Kara Theodori ailesinin çeşitli üyeleri, işte mühendis Dimitriadis gibi. Hani Rum cemaatinin o dönemde bilimsel çalışma ya da entelektüel çalışma yaptığını bildiğimiz pek çok ismi aslında cemiyetin üyesi. Ama bunlara ek olarak sizin de az önce bahsettiğiniz Alexander von Millingen, Philip Anton Detier, Andrea Mordman, baba oğlu Andrea Mordmanlar, yani Millingenler de öyle gene baba oğul. Philip Anton Detier'i söyledim. Edward Gold gibi aslında o dönem İstanbul'unda yaşamış ve çeşitli yeni araştırma faaliyetleri yürütmüş pek çok insanın da üye olarak bulunduğunu bildiğimiz bir cemiyet. Mesela gene Marie Delaunay, hani biraz İstanbul, hani sizin dinleyenler aşinadır bu isimlere diye düşünüyorum. Marie Delaunay mesela, hani 6. Belediye Dairesi'nin önemli isimlerinden. Yine Silogos üyesi, çünkü aslında Silogos biraz İstanbul'da, eğer kentle ilgili araştırma yapıyorsanız ya da biraz bilimle uğraşıyorsanız, partisi olmak isteyeceğiniz, biraz da uğramak isteyeceğiniz ve diğer uğrayanlarla da karşılaşmak isteyeceğiniz bir ortam sunuyor size. Böyle düşünmek bir tür merkez. Müslüman üye var, üyeler de var. Özellikle Müslüman üyeler de var. Özellikle Osmanlı toplumunun, yani Osmanlı yönetiminin üst seviyelerinin isimleri olduğunu biliyoruz. Yani İbrahim Ethem Paşa gibi, Münif Paşa gibi isimler olduklarını biliyoruz. Mesela daha sonraları Osman Hamdi Bey'in adı üye listelerinde görünüyor. Bunlar genelde ağırlıklı olarak daha onur üyesi seviyesindeler. Çünkü sanıyorum hani Silogos'un biraz Osmanlı yönetimiyle de ilişkilerini iyi tutmak ve onlarla aslında bir network genişletme hedefi de var. Bir de şeyi şu yüzden önemsemek lazım. Mesela Münif Paşa'yı ben çok önemli buluyorum bu açıdan. Çünkü başta da söylemiştim, yani aynı dönemde çağdaş bir cemiyet olarak Cemiyet-i İlmiye Osmaniye'nin kurulumunda önemli görev yapıyor Münif Paşa. Ve Cemiyet-i İlmiye aslında silogosunu da kendine daha kendilerini tanımlarken yazdıkları ilk ön sözde bakın böyle bir cemiyet de var. Onlar da çok iyi bir iş yapıyorlar ve biz onları da çok önemsiyoruz diye aslında tanımladığı adreslerden bir tanesi. Biraz böyle aynı elmanın iki yarısı gibi bakmak mümkün diye düşünüyorum. Yani benzer faaliyetleri, benzer hedefleri güttüklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan önemli bağlantılar haline geliyor. Yani iki farklı cemiyeti bir araya getiren insanlar haline geliyor bu tür kişilerin varlığı. Yani anlıyoruz ki bu üyelerden de bir seçkinler, yani bütün entelektüel seçkinleri olabildiğince kendine toplamaya çalışan bir yer. Ama bunlar tabii aydınlanmacı dernekler aslında. Belirli bir aydınlanma ülküsüyle kurulmuşlar ve halka dönük faaliyetler önemli. Galiba halka yönelik dersler, açık dersleri de var değil mi Silogos'u sizin makalenizden bildiğim kadarıyla? Ne tür dersler, konuşmalar yapılıyor? Hangi dilde oluyor bunlar? Tabii ki dediğiniz gibi aydınlatma çok önemli bir şeyi, hedefi Silogos'un. Hatta logosunda da bir kandil, yani bir ışık logosu. Cemiyet evet. Logosu da öyle. Dergilerin kapağında görebilirsiniz. Bu kamuya açık dersler de gene cemiyetin kendine iş edindiği, önemli rol edindiği ve aslında düzenli olarak sürdürmekte ısrar ettiği şeyler. Hatta işte cemiyet başkanının mutlaka, yani Silogos'un başkanının mutlaka kontrolünde yürümesi gereken, programı düzenli tutulan, bu programın mümkünse gazetelerde yayınlanması, halka duyurulması, işte bugün bu konuda ya da bu hafta bu konuda konuşmalar yapılacaktır, şu kişi konuşacaktır diye duyurulduğu konuşmalar. Aslında kendi nizamnamelerinde işte fizikten kimyaya, tarihten işte filolojiye kadar çeşitli alanlar belirlemişler. Ama mesela daha sonra o listede yer almayan, mesela matematik gibi bir alanda da ders verildiğini, programları biraz takip ederseniz görüyorsunuz. Yani dolayısıyla aslında kapsamı geniş. Biraz sanıyorum üyelerin becerisiyle, yani hani anlatacak kişinin eldeki insan kaynağının da biraz yönlendirdiği bir şey olsa gerek diye düşünüyorum bir taraftan. Bir taraftan dil konusu biraz enteresan. Tabii ki benim bunu takip ettiğim kaynaklar, yani bu ilanların verildiği kaynaklar işte Rumca gazeteler ya da işte Silogos'un kendi dergisiyle Rumca basılan kaynaklar. Dolayısıyla hani ben onlarda bir işte bu konuşma Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rumca yapılacaktır gibi herhangi bir nota rastlamadım. Evet. O açıdan ağırlıklı olarak Yunanca yapıldığını düşünmeyi tercih ederim. Ve yapanların da çoğunlukla cemiyet üyelerinde ağırlıklı olarak Yunanca ana dili olan kişiler olduğu için. Evet. Öyle olduğunu tahmin ederim. Ama hani başka cemiyetlerde, mesela işte Karamanlıları daha iyi olduğu bir cemiyette Orta Anadolu'dan Türkçe'de yapılabiliyor. Biliyoruz. Anladım. Tabii, çünkü cemiyetin aslında şöyle bir şey var. Az önce bahsettiğiniz entelektüel kitle aslında çok dilli bir kitle. Yani çok fazla ortak dil var. Yunanca dışında Fransızca gibi mesela. O dillerde kullanılıyor olabilir toplamda diyorsunuz. Peki hocam. Aynen. Hemen hızlıca şeye geçmek istiyorum. Tabii sizin araştırmanızda da önemli çünkü Silogos aynı zamanda arkeolojiyle de ilgili bir cemiyet ve tabii bu Osmanlı arkeolojisi daha geç dönemde başlayan bir şey. Silogos biraz daha sanki devletten daha erken dönemde Osmanlı Rum aydınları bu işle ilgilenmeye başlamışlar. Ben bunu anlıyorum sizin yazdıklarınızdan okuduğumda. Silogos'un arkeoloji faaliyetlerinden bahseder misiniz? Sorun bu. Tabii ki söyle sana bahsederim çünkü dediğiniz gibi yani benim daha çok Silogos'a yaklaşım kanalım biraz daha arkeolojiyle ve kent, özellikle İstanbul'la nasıl ilgilendikler, İstanbul'un tarihi dokusuyla. Bu açıdan bakınca tabii filolojiyle arkeoloji arasındaki doğrudan bağlantı aslında epigrafiler üzerine oluyor. Yani kent arkeolojisinde bulabileceğiniz kentin çeşitli yerlerindeki anıtlar üzerindeki aslında yazıtları çok ciddi şekilde incelediğini biliyoruz Silogos'un. Yani sanıyorum burası bir tür başlangıç noktası oluyor ama o dönemde biliyorsunuz disiplinler arası sınırlar da çok katı değil, yani biriyle uğraşan diğeriyle uğraşmıyor gibi bir şey çerçeve yok. Yoksa zaten buradaki insan kaynağının da aslında çoğunlukla eğitimini işte filoloji ya da arkeoloji olarak aldığını görmüyoruz. Yani mesela çok bahsedeceğimiz isimlerden biri belki Paspartis bir doktor. Dolayısıyla aslında buradaki sınırlar muğlak olduğu için bu tür araştırma alanları daha kapsamlı oluyor. Arkeolojiyle kurdukları araştırma da aslında biraz bu alan genişlemesinden, ilgi alanı genişlemesinden sanırım ortaya çıkıyor. Biraz da işte gene bahsettiğim Paspartis gibi insanların cemiyetteki daha aktif rolünden kaynaklanıyor. Önce bir mesela bir İstanbul haritalaması projeleri var. İstanbul'un bir haritasını oluşturmak istiyorlar ama o harita maalesef sonunda sadece kara surlarının haritası olarak sonlanıyor. Yani ekonomik kaynak eksikliği nedeniyle. Ama bence hani hem süreci hem içerdiği araştırma faaliyetleri hem de katılan insanlar vesaire göz önüne alındığında çok önemli çalışmalardan bir tanesi Silogos'un yürütüğü. Buna benzer pek çok araştırma yürütüyor. Kendi üyelerine görevler veriyor. Yani gidin şurada bir kalıntı varmış, onunla ilgili bilgi toplayın diye böyle küçük çalışma grupları kuruluyor. Daha sonra da zaten bunlar araştırma komitelerine dönüşüyor Filogos dönüştükçe yapısal olarak. Evet, müthiş. Bu şeye de, dergiye de ek olarak bir takım mesela arkeoloji ekleri basıldığını biliyoruz süreç içinde, bu 60 yıllık dönem içinde bir sanıyorum 10'a yakın arkeoloji eki var. Mesela bu kaya surları haritası bu eklerden bir tanesi olarak basılıyor. Müthiş. Şimdi vaktimizin sonuna geldik. Çok da güzel toparladınız. Çok teşekkür ederiz. Son olarak Silogos'un hem binasından bu o dönem kurulu olduğu binadan, sizin de aynı zamanda mimar olmanızdan yararlanarak, mimarlık tarihi de okumuş olmanızdan yararlanarak hem binasından bahsedelim, bir de Ders Saadet Rum Cemiyeti Edebiyesi yani Silogos faaliyetlerine nasıl son vermiş, onunla son sorumuzu sormuş olalım. Teşekkür ederim. Aslında zaten bu biraz binayla da, binanın hikayesiyle de ilintili bir şey. Silogos'un aslında az önce bahsettiğim kurucu ekiplerin evinde kurulduğundan bahsetmiştim. Daha sonra kendisine bir geçici yer, geçici bina buluyor gene Beyoğlu Pera bölgesinde, ama biliyorsunuz 1870 yangını Beyoğlu'nda pek çok şey yıktığı gibi Silogos'u hem arşivi hem kütüphanesi hem de kullandığı ofisleriyle beraber bir önceden yok ediyor 1870'te. Dolayısıyla 70'ten sonra daha doğrusu Silogos'un yeniden kurulduğu ya da yeniden doğduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işte hayat ayakta tutmak için ciddi bağışlarla ve bağışlarla aslında güçlendiriliyor. Bu güçlendirme çabasının sonucu olarak da hep düşünülen bina yapımı projesi hayata geçiriliyor. Bugün balık pazarının, Beyoğlu'nda balık pazarının, yani Galatasaray'da balık pazarının sonunda Topçular Sokak'ta boş olarak görebileceğiniz otopark aslında bir zamanlar Silogos'un binasının yer aldığı alandı. Bir yarışma açılıyor, küçük davetli yarışma diyebileceğimiz 6-7 farklı mimar davet ediliyor ve bunlardan bir tanesinin projesi uygulanıyor. 72'de sanırım temeli atılıyor. Bu binada da az önce size bahsettiğim, aslında bina yapılırken tabii ki talep gereği aslında bu bahsettiğim kütüphanenin de mesela okuma salonunda bu binada olduğunu biliyoruz. Binanın yerinde niye bugün bir otopark var? Bu da aslında sorduğunuz son soruyla çok doğrudan ilintili. Çünkü biz cemiyetin faaliyetlerinin 1923'te Cumhuriyet'le sonlandığını biliyoruz. Çünkü işte 60 yıllık uzun soluklu bir cemiyetin hayatı her zaman aynı rahatlıkta ve aynı konforda ilerlemiyor. Çok inişler çıkışlar var ve bu inişlerin sonuncusu sanıyorum Anadolu'nun Yunanistan tarafından işgali nedeniyle oluyor. Ve hem İstanbul'un işgali hem Anadolu'nun işgalinde İstanbul Rumların pek çoğuna olduğu şekilde cemiyet üyelerinin de işgalcilerle işbirliği yaptığı argümanıyla aslında cemiyet Cumhuriyet yönetimi tarafından kapatılıyor. Hem binasına hem de arşivine el konuyor. Binası daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'na verildiğini biliyoruz 1925 yılında. Daha sonra başka kurumlar tarafından kullanılıyor ve sanıyorum 1955'te en son 6-7 Eylül olayları sırasında bir şey söz konusu, yağmalanma söz konusu binada. Ve sonra bina harap hale geldiği için 1960'larda yıkıldığını biliyoruz. Bugün yeri dediğim gibi bir boş otopark olarak duruyor. Bu arada bitirmeden son cümlemi de arşivle ilgili söylemek isterim. Az önce söylemiştik, elimizdeki malzeme Silogos'la ilgili tek malzeme dergi. Çünkü biz Silogos'un 60 yıla yayılan akademik çalışmasının arkasındaki kocaman bir arşive bugün artık sahip değiliz. O arşiv ya dağıldı, bir kısmının Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde olduğu söyleniyor. Belki Milli Kütüphane'ye gitmiş olabilir deniyor. Ama takip etmemiz çok mümkün değil. Bu konuda çalışma yapan araştırmacılar var. Biraz takip edebilenler var. Ama dediğim gibi o büyük arşiv şu anda artık çok kolaylıkla erişebileceğimiz bir yerde değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun hani son yüzyılının en önemli cemiyetlerinden bir tanesine ait maalesef elimizde çok kapsamlı bir bilgi dağarcığı kaybolmuş durumda. Evet. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Küçük bir malumat furuşlukla ben de kapanışa katkıda bulunmak istiyorum. Biraz önce adı geçen Münif Paşa, yani daha sonra Maarif Nazırlığı yapacak olan Münif Paşa, Victor Hugo'nun Sefiller romanını 1862 yılında, tam da Silogos'un yeni parlamaya başladığı dönemde Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesinde tefrika olarak çevirip yayınlamış. Adı da Mağdurin ya da Mağdurin Hikayesi olarak yayınlamış. O zamanın erken, yani Avrupa için bile erken sayılabilecek bu entelektüel faaliyetlerin döneminde Osmanlı için de çok önemli bir katkı bu. Çok teşekkür ediyoruz Melike Sümertaş size. Bu haftalık bu kadar. Haftaya İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.